Szókincsünk folyamatosan bővül, új kifejezések mindig születnek egy nyelvben. Ez önmagában nem ismeretlen jelenség a nyelvészek előtt. Történelmi események, a hétköznapi élet átalakulása, a megváltozó életkörülmények mind hozzájárulnak az új szavak és kifejezések megjelenéséhez, írja a 24.hu. Dr. Veselszky Ágnes nyelvész szerint a szókincs változása egyáltalán nem új keletű jelenség. Sok viszonylag új szó köthető például a digitális kommunikációhoz, vagy a közösségi média használatához is. Azt pedig már Cori Stamper lexikográfus teszi hozzá, hogy azok a szavak fognak hosszabb távon is beépülni a mindennapi szókincsbe, amelyeket még 5 év múlva is sokkal használunk majd, mert társadalmi változásokhoz vagy technológiai fejlesztésekhez tudjuk kötni őket. A következőkben olyan kifejezésekből szemezgetünk, amelyek az elmúlt 1-2 évben szivárogtak be a közbeszédbe. Én akkor kaptam fel először a fejem, talán amikor a nomenklatúra kifejezést meghallottam, én azt akkor nem ismertem, nem tudom, hogy ez a 2000-es évek közepén gyakori használatra érdemes, és aztán vissza-vissza gondolok, hogy tulajdonképpen lehet, hogy a 90-es évek elején tanultam meg bármit arról, hogy pluralizmus nyilvánvalóan, vagy hogy szolidaritás, akkor a 2010-es évek elején a H1N1-et, amikor az az influenza vírus volt, aztán a 2015 körül a migráns kifejezés, amit értek én magamtól is, de akkor kénytelen voltam honosítani. Akkor a COVID-járvány idején az RNS lehet, hogy több embernek beszivárgott, ha esetleg nem emlékezett a tanulmányaira, akkor az orosz-ukrán konfliktus közben a Bayraktar kifejezés, és ott vannak ilyen élményeid időről időre, hogy valamilyen szót eddig nem használtál, és mostantól használni fogod. Ez lehet, hogy a slang szókincset bővíti, vagy teszi számodra érthetetlenné, vagy hozzáférhetetlenné, ahogy öregszel, és felüti a fejét valami, de nagyon sokszor a közéleti kommunikáció az, ami kitermel egy új tematikát, és a tematikához meg márkanévre van szükség, hogy az annak a jelentését azt újra felruházhassuk, és mi írhassuk meg, hogy ez a szó tulajdonképpen mit jelent. Nyilvánvalóan ezért nem menekült, vagy emigráns, vagy népvándorló, vagy akármi, hanem a migráns tartozott hozzá annak idején. Hívhatták volna bevándorlónak is. Vagy illegális bevándorlónak. Pont olyan alkalmas lett volna a bevándorló, de ők egy új kifejezést akartak behozni, és a Csunderlik Petinek a megfigyelése is, lehet, hogy ebben van valami, hogy a migráns, meg a mutáns, ezek aszociatív viszonyban vannak egymással, már a nyelvi... A kollaboráns, meg egy csomó ánsra végződő, hadd nem mondjam a legrondábban, kelt benned egy ilyen viszolygást, és nem véletlen ez a képző. Igen, igen, szóval, hogy arról van szó, hogy ha már van egy ahhoz nagyon hasonló, van egy ahhoz nagyon hasonló kifejezés, akkor amikor megtanulod ezt a kifejezést, akkor van egy ilyen jelentés asszociáció, egy ilyen jelentés tapadás. És itt a mutáns az hasznosan a kormányzati kommunikáció szempontjából hasznosan tapad a migránshoz. Nincs is olyan nagy különbség. A lényeg, a mutáns is valami olyasmi, ami van, de jobb lenne, ha nem lenne. Vagy legalábbis ne legyen közel hozzánk. Igen, igen, és lehetőleg ne jöjjön ide, menjen máshova. Ugyanígy lehet szempont, ha éppen tudatos dologról van szó, mert itt a listán, amit összegyűjtöttünk, mi, illetve a hallgatóink lesz mindenféle. Ugyanígy szempont lehet, hogy mennyire becézhető, és mennyire gúnynevezhető az a dolog. Tehát itt például ez az áthallás, amiről a Robi beszél, az egy nyitva hagy egy kis ablakot annak, hogy jó, ez jól hangzik, mert majd úgyis annak fogják gúnyolni, hogy... Ha meg mondjuk egy zenekar névről van szó, és nagyon hosszú, akkor ott mindig felmerülhet a kérdés, hogy és az első szava az rövidíthető-e kedvesen, hogyha esetleg valaki szeret, akkor ne kelljen mindig kimondani a 23 szótagos nevedet. Az első ilyen, ami eszembe jutott, és ezt mostanában hallom, tehát ez 2024-nek a feltörekvő kifejezése, ez a folytópont. Ugye itt a tengeri kereskedelmi útvonalaknak a folytópontjairól van szó. Hát igen, az üvegnyaka, hogy ezt időnként szokták mondani, a szűk keresztmetszet, hogyha keressük rá a magyar kifejezést, akár a folytópont is, azok a pontok, ahol a legkevesebb erőfeszítéssel elszorítasz valamint, és onnantól az nem működik, vagy ha nem is ezzel a céllal, de mégis ellehetetleníted mondjuk a hajózási útvonalnak ugye a kelet és a nyugati féltekéket összekötő különböző szuezi csatorna, meg Panama csatorna, meg csomó ilyen, nem csomó, hanem épp az, hogy egy kezeden meg tudod számolni, hogy hány olyan hely van, ahol keresztül lehet hajózni. És nyilván a közel-kelet konfliktusos, ha a Közép-Amerika konfliktusos, ha ez ritkább, de mondjuk az északi atlanti szoros konfliktusos, vagy bármi hajózhatatlan, akkor onnantól kezdve mindenre hatása van, ami távoli importból gazdálkodik, és akkor az általánosan... Gyakorlatilag minden. Igen, vagy alapanyaghiány, vagy élelmiszerhiány, vagy ezzel párhuzamosan az árak jelentős emelkedése várható. Na ezt, hogy folytópont, én ebben az évben hallottam 35-ször, míg a múlt évben nem pörgött annyira. Mondok egy, ha eszetekbe jut ilyen szó, akkor nyögjétek be, hogyha azt a listára nem tettük rá. A következő, ami, vagy az inkább olyan, hogy aki, azt gondolom, hogy 2024-ben többször elő fog kerülni, miután mind Prigozsin, mind Navalnyi halott, az Borisz Nagyesdinnek a neve. Tehát az a név, amit Putyin kiegészítéseként, vagy ellenpontjaként, vagy valamilyen legalább egy fókusz pontjaként látsz Oroszországnak. Ő ugye háború ellenes üzletember, és már januárban összegyűjtött azt hiszem 100 000 aláírást ahhoz, hogy elindulhasson majd a március közepi választásokon, tehát ez néhány napra van. Nem tudom, hogy igazából eljutott-e idáig. Meglepően bátor egyébként. Én azt gondolom, hogy ezek a nevek ugyanúgy előkerülnek. Hogy is hívják a floridai republikánus politikust, a DeSantis, Roy, vagy Ron DeSantis. Ő is ugye egy ilyen a 2023-as év világpolitikai fókuszába, vagy reflektorfényébe került. Előtte nem foglalkozunk ilyen részletesen ezzel, de amikor közeledik a következő elnökválasztás, vagy a kíváncsi vagy rá, hogy ki lesz a republikánus kihívója a Trumpnak, akkor előkerül. Jóval előbb hírnevet szerzett magának. Hát, hogyha nevek, akkor Magyar Péter. Mint a Nikki Haley. Bocsánat, Magyar Péter. Hát tudtad, hogy hívják a Varga Juditnét? Korábban nem. Fogalmam sem volt. Aztán egy következő kifejezés, amit először hallok, nem hiszem, nem biztos, hogy emlékezni kell rá, viszont nagyon kedves, az az öreg pénztár. Nem tudom, hogy melyik országból érkezett ez a hír. Egy holland szupermarket pár hónappal ezelőtt bevezetett lassú checkout sorokat, tehát olyan pénztárokat, amely eleve lassú pénztár. Aha. Most az öreg pénztár, ez magyar sajtó, vagy ők adták hozzá, és ez egy szociális intézkedés. Azért van, hogy ott hadáljon le az az idős ember, akinek semmilyen társasága nincs, és az a kasszás is arra fel van készítve, hogy ő elbeszélget azzal az idős emberrel, és hogyha ez mindenkit zavar a sorban, akkor ne az legyen, hogy mindenki egyre ingerültebb, hanem csináljunk belőle rendszert, vagy nevezzük meg, hogy ez normális, és akkor az idős emberek álljanak abba a sorba, és senki nem fog a hátukba kosarat nyomni, hogy leszel szíves haladni. Elképesztő, hogy mi mindenre rájönnek ezek a hollandok már. Ez ilyet szerintem is. Tök kedves. Szerintem is. Aztán a műhús, azt hiszem, hogy mondjuk ezeknek az éveknek a téma vagy tematizáló szava, és időnként fel-fel bukkan egy márkanév mellé, ami nem azt mondom, hogy eltűnik, hanem aminek aztán a következő évben van egy kihívója, de a műhús nem azért kerül elő 2024-ben, mint érvényes hívószó, mert évek óta aktuális a, ennek a kutatásra, vagy értelmes dolog a hús helyettesítés, hanem azért, mert a magyar kormány, vagy éppen Nagy István miniszter ebbe is képes beleszállni, hogy ennek ellen ne tolják ránk a műhúst, ugye? De egyébként egy értelmezhetetlen szó, vagy szóösszetét, nem szóösszetétel, ilyen szókapcsolat a használt hús, ami szerepelt egy filmben, és nekem nagyon megtetszett. De ez micsoda? Hát ez az, hogy nyilván egy ilyen nincs. Hát, ha... hát de van új hús, tehát akkor... Hát a használt hús nyilván az, amiben te már próbálkoztál, de nem, annyira nem jött be, és tovább értékesíted. Kicsit már megrágtad. És egyébként a Mafia című filmben volt a piacon egy felirat, és nekem nagyon megtetszett, azóta is így hurcolom magammal, nem nagyon van olyan beszélgetés, ahova ezt így érdemben tényleg lehet használni, de... A használt húst szeretném. Használt húst, mint így, igen. Most keresem a nevét annak a kb. Gettó ételnek, amit Dél-Kelet-Ázsiában mutatott be egy ember, valami ilyen szomszom, szukszuk, vagy tehát valami ilyen kis ismétlődő formájú, az annak, az használt hús, annak az a szere, az tulajdonképpen a maradék. Tehát az, hogy valaki ott hagyott a tányér szélén valamit, te meg megzabálod, az a használt hús, de bizonyos nyomorban élőknek az eledele konkrétan, hogy összeszedik éttermek mögött a kidobált maradékokat, amiket újra bepaníroznak és kirántanak, és ezt árulják ezekben az ilyen úszógettókban, tudod. Vagy ilyen, minek nevezzem, nyomornegyedekben. Dzsunkalakópark? Hát, lakópark színvonalat valószínűleg nem üti meg. Aztán azt gondolom, hogy 2023-ban felzárkózott, vagy megfigyeltem a közlekedés, kifejezés az oktatás és az egészségügy mellé. Tehát én leéltem 30-nál több évet úgy, hogy ahányszor számon kell kérni, hogy miért nem működik az államigazgatás és fókuszál az oktatásra és az egészségügyre, miért van abból kilopva a tartalom, a büdzsé, a színvonal, ez a kettő mindig meg lesz nevezve, és lehet, hogy Lázár János kellett hozzá, vagy csak a tavalyi év, de egyre többször hallom vagy a MÁV kapcsán, vagy éppen a Karigeri fővárosa kapcsán, ahogy felzárkodik a közlekedés infrastruktúra, az ahogy oktatás, leszakad. Egészségügy, igen, de a kommunikációban pedig felzárkózik, az azonnal kigörgethető. A válság kommunikációban, igen. Ja, de ugye, hogy ezt érzed, hogy oktatás, hát, abszolút, egészségügy, ez szárnyvonalak, hát a szárnyvonalak lezárása, hogy gyakorlatilag lecsatolták az európai vasúthálózatról Magyarországot. Ezek a jelek, ezek mind azt jelzik, hogy hát itt igazából minden, ami közszféra, meg minden, ami közszolgáltatás, az úgy le van építve ebben az országban is. Miért pont a tömegközlekedés lenne kivétel ez alól? A tömegközlekedés pontosan ugyanúgy nem megtérülő. Valójában egy szolgáltatás, valójában az állam szolgáltatja nekünk, tehát ezt értelemszerűen le kell építeni. Miért dolgoznának azok az emberek nekünk, amikor ők maguk is gazdagodhatnak? Különös megfigyelni, hogy itt rövid távú ez a szuper rövid távú gondolkodás csak az állam ügyeiben, csak az állam meg a közügyeiben, a mi számunkra nyújtott szolgáltatásokban érhető tetten. De amikor a saját vállalkozásaikat, a saját közbeszerzéseiket, a saját kastélyaikat, vármegyéiket újítják fel, kastélyokat újítanak fel, akkor arra van pénz. Tehát itt is az látszik jól, hogy ami a közé, ami tőlünk nyugatra, szerencsésebb történelmi fejlődési országokban mindenki, az nálunk senkié. Dániában bizonyára az a hozzáállás, hogy hát ez amit te korszerűsítesz, azt magadnak korszerűsíted, mert a miniszter is felszáll a vonatra. Itt nem. Itt a miniszter az a saját limuzinjával közlekedik. Aki meg felszáll a vonatra, az annyit is ér. Nagyjából ez a képlet. Kisvasút. Egyébként így a politika azért az elmúlt, hát lehet, hogy több is, mint 14 évben, de valószínűleg több. De rendszeresen azért egy ilyen fél évekre kitermeli magának azokat a szófordulatokat, amiket aztán nem tudsz megúszni. Tehát tényleg ez a, mintha ilyen ágyúval, vagy ágyúval, golyószóróval kapnád, akkor is, hogyha kikerülöd elvileg ezeket a csatornákat. És az egyik ilyen volt, ami szerintem nagyon túltolták, az a keményen dolgozó kisember. Ez még a szoci világban. Ott is jó, volt, de volt egy újra felidézték. Persze. Nem tudom, 6-8 éve. Így van. De nem a keményen dolgozó, a bérből és fizetésből élő kisember. Ez volt a szoci. Horngyula idején, és én nem értettem, hogy miért kell megismételni, hogy bérből és fizetésből. A bér az a fizetés. Mi az, hogy bérből és fizetésből? Mi a különbség? Ha valaki bért kap, az fizetést kap. Fizetést kap, az bért kap. Van egyébként jogilag, meg bérszámfejtésileg biztosan, de nem menjünk bele. De hogy ezt a kisembernek is kéne tudni. De a keményen dolgozó kisember ezt nem tudja, az biztos, hogy nem. Biztosan ráismerjen. Lehet, hogy ő fizetésnek ír, valaki bérnek. Lehet, hogy azzal függ össze, hogy havi állandó vagy, hogy óradíj elszámolású, vagy hogy teljes munkaidős vagy részmunkaidős, vagy hogy idény jellegű vagy egész évet átívelő. Minden esetre valóban olyan, mint jogászok tudják a különbséget, de szokták, tudod, ezt a matematikában bőrés, tudom. Nem, de ez se rossz. A szükséges és elégséges feltétel, de értem, ez nem ugyanazt jelenti, de amikor azt mondja, hogy ha és amennyiben, ezt kerestem. Igen. És hogy ez különböző dolgot jelent. De főleg és leginkább. Úristen. De a ha és amennyibenhez tartozik egy magyarázat, hogy a ha az vonatkozik arra, hogy egyáltalán ha megtörténik, és az amennyiben, az pedig hogy ez eddig a terjedelemig értelmezve. Tehát, de ez az egész egy ilyen benfentes... Öncélú modoroskodás. Szabatoskodás. Igen. Jogászok biztos másképp vélekednek el, de hogy a keményen... Úgy emberileg, mint szakmailag. Így van. Szerintem ugyanolyan intenzitással kaptuk, ezt csak már kevésbé emlékszünk rá, ezt a keményen dolgozó kisembert, mint aztán később a migráns, és aztán ugye 2 évvel ezelőtt volt egy olyan, ami létező, csak nem használta egy átlag ember, a katonai művelet. Tehát, hogy nem mondtuk ilyet. A hadművelet azt úgy mindenki ismerte. De nem volt megkülönböztetve a háborútól. A hadművelet nem volt megkülönböztetve a háborútól. Tehát az, hogy második világháború keleti front, meg az, hogy Barbarossa hadművelet, azt értettük, hogy az ugyanazt jelentette. Nem volt megkülönböztetve, de Putyin bácsi megkülönböztette a kettőt. És ami Ukrajnában zajlik, az nem háború, hanem különleges katonai művelet. Ez így és azóta ez így meg is van különböztetve, hogy itt katonai művelet zajlik, nem háború, ami egyébként tök ugyanaz, de Putyin bácsi elmagyarázta, hogy nem ugyanaz, úgyhogy nem ugyanaz. Uh-huh. Nem privatizáltuk, csak bevontuk magántőkét az üzemeltetésbe. Hány százalékban? Ezek ilyen kiskapuk, gondolom, a nemzetközi jogban, de ugye többször elhangzik, hogy a különleges katonai művelethez nem tartozik automatikusan általános mozgósítás, meg sorkatonai kötelezettség. Attól még háború, és nem a hadkötelezettségtől lesz háború. És szerintem a nácitlanítás kifejezéssel nagyon hasznak. Hanem a háborútól lesz hadkötelezettség. A háborútól lesz, vagy nem lesz hadkötelezettség. Nem törvényszerű. Tehát, hogy azt gondolom, a nácitlanítás sem létezett annyira a köznyelvben, a kifejezés a 2022. február 24-ig. Bár maga a nácik elleni küzdelem, az nyilván az egy nagy közös cél a Putyinnal együtt, ugye, mint kezdődött. Még Nürnbergben sem hívták így. Egyébként Putyin igen. Kellett ahhoz, hogy ez a márka nevet kapjon. Az a kifejezés... hogy adom, ez persze létezett már a póker nagyon nagy népszerűsége előtt is, de itt a 90-es években senki nem pókerezett. Itt valamikor az ezredfordulót követő évtizedben lett a póker divatos, és abból a pókerből szivárgott át ez a kifejezés arra, hogy szerintem ez helyes. Szerintem ez jó. És nem pusztán arról van szó, hogy megadom, azt jelenti, hogy én ehhez csatlakozom, hanem azt jelenti, hogy lájkolom. Azt is jelentheti, hogy akár azt, hogy egyetértek, akár azt, hogy, hogy tetszik, akár azt, hogy sunáznám. Tehát nagyon sok mindent tud jelenteni az, hogy adom. Szerintem csak azt. Én konkrétan emlékszem arra, hogy egy hónapra elhagytam az országot, tehát nem hosszabb időre, 2001-ben talán, és amikor visszajöttem, akkor már mindenki adomozott. De nem biztos, hogy ez ezzel az adom forradalom alatt nem voltál pont itthon. Aha, és ez egy televíziós reality műsornak a szereplőjéhez kapcsolódik. Ami gyakori egyébként, hogy egy nagy nézettséget felverő, valamilyen reality legyen az villás, szállodás, járműves, akármi, annak a ja, szereplői jönnek valamilyen szubkultúrából, ahol már használják ezt a kifejezést, és az rögtön elterjed a másik 10-20 résztvevő között, és a nézők is szépen felveszik. És aztán ez, ha még 5 év múlva is releváns, ahogy itt az akadémikus mondja, akkor megmarad a nyelvben. Az adom az ilyen? Tehát az egy minimum 20 éves idézőjelben vívmány. Ahogy a 60-as, 70-es években azt mondták egy meg nem nevezett férfira, hogy pacák, úgy mondják azt rá, hogy manapság, hogy forma. Hát ez nem létezett. Vagy arc. Az arc az létezett 15-20 éve is. Aha. A forma az nem létezett. Hát ez hogy forma. Hát 2000 ezredfordulót követő. Körül már én azért találkoztam ezzel a kifejezéssel, hogy nagyon új rémlik. Konkrétan megvan az a közeg, ahol én akkoriban mozogtam, és ott használtam. De ma már senki, nem, ma már forma, senki de... nem mondaná azt, hogy pacák. Ja, nem a pacák, azt a forma. Viszont azt mondják, hogy pacek. Hapsi. És ez még... megint az elmúlt 9-10 évnek a terméke, tehát nem 2024 szava, mindjárt rávilágítok egy következőre, ami tényleg az idei év szava, de az évtizedhez tartozik. Azt hiszem, hogy időnként egy másik szubkultúrából átszivárog valami, és egyre többen használni kezdik. De ezek valószínűleg ugyanúgy el is fognak tűnni, nem? Mert ahogy a kafa. Nem ez tűnik el, hanem egy másik tűnik el helyette, de igen, később meg majd ezt tűnik. Ezt mondom, hogy később ez is elfogadott. Azért ezek pont azért, mert szabadon felcserélhető, ahogyan már ő is valami másnak a helyére lépett, ugyanígy fogja kiszorítani majd valami, hiszen nincsen saját autonóm, önálló jelentéstartalma, hanem valamit jelent, amit majd valami más fog jelenteni később egy újabb divatos kifejezéssel. Ha arról beszélgetünk, hogy bizonyos új kifejezések majd egyszer el is tűnnek, egyrészt ez ilyen vagy buddhista, vagy Murphynek megfelelő megállapítást, tudod, minden, ami működik, az el is romlik, minden, ami összetett, az mulandó. Milyen bölcsen megállapítjuk, hogy a dolgok keletkezéséhez tartozik majd a dolgoknak egy vége is, de megfigyelhetjük-e vajon, hogy ezek az új jövevényszavak mikor tűnnek el? Figyeltünk-e meg eltűnést? Én azt hiszem, hogy igen, és a Bonbon dalszövegei ebben segítenek, hogy hová is irányítsuk a figyelmünket, de valóban, ahogy a Robi mondta az előbb, hogy ezt, hogy pacek ezt egy emberre, már nagyon... hát 90 fölöttinek kell lenni, hogy ezt használd. A kérdés az, hogy tényleg azt tűnik el, amelyik jött. Tehát, hogyha én nem tudom arra, hogy asztal, holnaptól egy másik szót fogunk használni, akkor az a szó 10, 15 vagy 30 évig sláger lesz, és kikopik, és marad a helyén az asztal, vagy előfordulhat, hogy marad az a szó, és az asztal felejtődik el, és itt emlékeztetnék az olyan szavakra, mint a farkas, hogy annak az állatnak volt neve, de elfelejtette a magyar nyelv, hogy hívta, mert nem merte Csörsz. Kimondani, és végül a kinézetét leíró, uh-huh. Hát van neki farka kifejezés maradt ott, ami hát nem igazán egyértelműsít, az még az emlősök körében uh-huh. sem, hogy melyik állatra is gondolhattál, hát amelyiknek farka. Amúgy van egy példám arra, most, hogy így mondtad, a kerékpár, és akkor mellé ott van a szám, nagyon szerintem a kerékpár szaküzletben dolgozókon kívül senki nem használja azt, hogy kerékpár. Mindenki bicaj, meg canga, meg van még jó pár névre, de nem tűnt el az, hogy kerékpár. Tehát, hogy, és szerintem ez így is lesz, hogy lesz ez a egy idő után már archaikusnak tűnő, de még mindig gyökér szó, amit nem lehet lecserélni, viszont az őt rá használt hétköznapi változatot, azt viszont cserebelélhetjük. Úgyhogy az asztal is lehet, az lesz egy idő után, hogy az asztal nem valószínű, de hogy lesz olyan, amire például a kompjúter, és szerintem az is talán ez a kategória már, hogy Már a számítógépet sem mondjuk rá. Nem is tudom, mit mondunk rá. Mi igazából. Azt, hogy számító, Robi, vagy hát, Zoli? Igen, mi azt. De érted, mi az? Jó anyánk voltál. De igen. Akkor hogy hívod? Hát ezt például laposnak. Nem, de hogy hívod az a úgynevezett asztali számítógépet? Tehát ez az, a PC, simán. Azt mondják rá az emberek, hogy és a PC, hogyha, és akkor rögtön tudod, hogy az asztali. És hogyha Mac? Nagyon jó. Akkor asztali Mac? Ne, nagyon jó, az már nagyon, az már azért sokkal de asztali inkább. Gép, tehát hogy az, hogy az, a, de nem az, hogy az a gép a számítással foglalkozik, azt már elhagyjuk, mert a legtöbb gép az számító. És inkább azt teszi hozzá, hogy hová lehet letenni az asztalra, amelyet éppen a nyelvújítástól féltünk, úgyhogy az asztali is veszélyben van, vagy az öledbe, vagy a zsebedbe, vagy a öled, a laptop azért. De a laptopot is 10-ből 9-szer az asztalra rakod le. Na ez hát nem sőt, segít. Sőt, 100-ból 99-szer lerakod az asztalra, de az asztali gépet nem emeled fel az asztalról ellentétben a laptoppal. Tehát mégiscsak asztali beggyel, mint a laptop. Hát portable-nek szokták ezért mondani azok, akik nem magyarul beszélnek, hogy az összes eszközt azért, tehát a tableteket, a notebookokat, minden ilyet egyszerűen csak azt mondják, hogy portable. Meg, hogy de hát mobil. A magyarul még nincsen, hát mobil eszköz. Na talán. De érted, például a laptopod az nem egy mobil eszköz abban az értelemben, hogy nem olyan operációs rendszer van rajta, nem úgy működik. De úgy mobil, hogy mozgathatod. Van billentyűzete, nem rakod el a zsebedbe, azok a mobil eszközök, amit te az ujjaddal nyomogatsz a képernyőjén, és a laptopod az egy teljes értékű számítógép, és ezt is nehéz normálisan meghatározni, de azt gondolom, hogy ez például nem a 2024 szava, de az tény, hogy a 90-es években, amikor még úgy nézett ki egy hordozható számítógép, mint egy táskaírógép, hogy ilyen, volt ilyen fogantyúja, és 10 kiló volt, és ilyen hosszúkás volt, valahol itt középen kinyitottad, de hátra még volt neki ilyen kis valaga neki, mert ugye az aksi meg az egész elektronika jóval nagyobb helyen fért el. Kinyitottad a körülbelül ekkora fedelet, mint ami most egy laptopnak a fedele, abban a reményben, hogy hát akkor az képernyő, és nem, hanem egy ilyen 15 centis margón belül volt egy nagyon pici képernyő, és körülötte meg egy margó, mint a 90-es éveknek a lapos tévéinél egy csomószor, hogy egyszerűen az elektronika több helyet foglal el, mint a hasznos rész, és nyilván akkor azért volt másrészt ekkora, mert a billentyűzet az viszont adott méret, tehát az írógép az a 150-200 éve az ekkora, és ha ennél kisebb már nyomorogsz, ha ennél nagyobb megint nyomorogsz, úgyhogy nagyjából ez úgy behatárolja, hogy mekkora tud lenni egy ilyen laptop, mint nagyon. Ahogy a telefon is nem lehet egy bizonyosnál kisebb, meg nem igazán tud nagyobb. Nagyon lenni. Hamar meglett az optimum. Aha. A 19. század elején megszülettek a revolverek, a 19. század második felében megszülettek a pisztolyok, és azóta igazán nagy innováció ebben a kézi fegyvergyártásban nem volt. Pedig eltelt, már a pisztoly születései óta is eltelt már több mint 150 év. De van erre egy kifejezés? Ergonómiai újítás? Úgy érted, hogy a suklomból jön ki, meg a homlokomból lőjön? Úgy értem, hogy az a mérnöki innováció, az akkor megvolt, azóta finomodott, meg csiszolódott, de olyan áttörés, amilyen a revolver születése volt, vagy amilyen a pisztoly születése volt. A félautomatáj. A félautomatát hívjuk pisztolynak, a revolvernek meg a forgótáras. Igen. Na, olyan nem volt ennyi. A 19. század második fele óta. Más dolgokat bizonyára feltalálnak, tehát különböző irányzékokat hozzá, meg ráraknak egy elemlámpát. Ezzel az erővel mondhatnám azt, hogy... De maga a mérnöki technológiai alapcsomag... Jó, de az, hogy posztol a pisztolyod, posztol egyet a Facebookra, hányszor lősz egyet, attól nem a pisztoly változott, tehát nem az újult meg, hanem kiegészült nem valami. Nem hasznos, és hiába lett az elektronika, meg az informatika ma már mindent szabályozó és meghatározó erővé, ezt a területet a mechanika uralja, és ez nem változott meg. Uh-huh. Hát annyi, hogy egyre igen, precízebb a gyártás, a számítás kapacitás növekedés miatt, meg egyre precízebb a célba jutatása a lövedéknek, tehát hogy nyilván nem a marok lőfegyverről beszélek, hanem vagy gondolom, nem arra gondolva. De lehet, hogy az anyagtisztaság az változik, igen, vagy azt a csövet jobban kicsiszolják. Egy csomó ilyen, tudod, ilyen mutációs lövedék van, hogy így üreges, meg olyan alakú, meg gyökeresen nem, de azért gondolom van egy változatosság abban egyébként a robbanó a... szerben is, ami belekerül, egy... de nem lett belőle lézerfegyver, viszont mint ahogy oldalon a Stifik sugalták. Nagyon sok hogy innováció van, például az egyik, nem tudom, hogy erről beszélgettünk már itt, beszélgettem egyszer egy ilyen védelmi kutatásokkal foglalkozó kollégával, hogy úgy mondjam, és ő mesélte egy-két fejlesztésről, ami nagyon izgalmas. Például az egyik, hogy amikor ilyen mélységi felderítés van, vagy desszantosokat dobnak le ugye a vonalak mögé, tehát ahol már bajba kerülhetnek, nyilván ilyen speciális egységeket, szóval akkor nekik nem tudják ledobni a helikopterről oda, ahol tevékenykedni kell, hiszen ott már lelőnék a helikoptert. Ezért 5-3 kilométert, vagy néha még többet, sétálni kell teljes cuccban. Ennek az utolsó pár kilométerét már lehet, hogy guzsulva. Tehát, hogy folyamatosan... Ez hogyan? Guzsulva. Ez az idei év. Nem, ez szóval az jövő év. Ne, bocsánat, egy kicsit spoilereztem. Tehát, hogy, és ebbe azért el lehet fáradni sok cuccal, így ilyen félig rogyasztott állásban sétálgatni. És kitalálták, hogy milyen jó lenne, hogyha látnák ők folyamatosan, hogy hol vannak fedezékben, hogy legalább ott ki tudjanak nyújtózkodni. És ez egy ilyen műholdas, meg egyéb dolgokkal megtámogatott olyan rendszer, ami a kis mini ilyen Google szemüveg van a katonán, Google szemüvegszerűség. Hallgassák a Kármina uránát, és akkor félbehagyhatják, amikor ki kell nyújtózkodni. Egyébként igen, de hogy vetítik, egy ilyen zöld, halványzöld áttetsző falat vetít ott neki, ahol fedezékben van, vagy természeti okból természeti fedezék van, vagy láthatóság miatt, az épületek miatt, pont azon a 15 méteren senki nem tudja kilőni, és akkor ott fel tud állni, és ez a kis cuccot kell csak magával vinnie. Nyilván ez nem a kézi fegyverét fejleszti, de hogy a harcászat fejlődés az elképesztő, hogy milyen irányt vett. És Apple Vision Pro-ban botorkál? Meg a másik, ugyanilyen szövegben olyan elemző eszköz, ami a járásodból megmondja, hogy véletlenül agresszív a szándékod. Ellenőrző pontokon tervezték ezt a rendszert, ott van a katonán, és akkor jössz te ott a kis csuhádban, és ő már messziről mondja, hogy amúgy mehet, őre figyeljetek, mert ő lehet, hogy valami olyasmi. Kicsit robotzsaros. De ez létező fejlesztések. Igen, itt a technológia és az ember összeszervülése az, ami zajlik, és hogy nyilván mindig a hadászat az innovációnak az első vonala. Tehát első, és amikor háború van, akkor mindig nagyon-nagyon felpörög a technológiai fejlődés. Ez általános megfigyelés. Ez a történelemben mindig így volt. És hát most én úgy tudom, hogy a drón hadviselés az, ami új dimenziókat ad a harcászatnak. Hát már, tehát, hogy már igen, tehát hogy már az van, hogy ennek két szempontja is van. Egyrészt ugye a hatékonyság, másrészt meg a harcosoknak az életének a védelme. Tehát itt arról is szó van, hogy a drónért sokkal kevésbé kár, mint egy kiképzett, felfegyverzett katonáért. De ezzel a keleti önkényuralmak rabszolgahadseregei is kell, hogy tartsák valamennyire a lépést. Akkor is, hogyha az ő számukra az élet, a katonai életének az értéke nem annyira nagy, mint amennyire mondjuk a nyugati hadseregeknél. Mert hogyha ők nem tartják a lépést ezzel a drónharcászattal, hanem azt mondják, hogy hát itt van egy végtelen mennyiségű rabszolgánk van, pusztuljanak, akkor olyan lépés hátrányba kerülnek, amit aztán később már nem fognak tudni behozni. Egyébként már nem csak a hadsereg használ, tehát az utóbbi pár év tüntetésein láthattuk a rendőrségi drónokat. Nyilván ennek megvan a tök legit felhasználása már a tömegrendezvények miatt is, úgymond, de azért tegyük hozzá, hogy tudnak felvételeket készíteni elég jó minőségben, tehát lehet tőlük paranoiázni. Én is integettem annak idén, legutóbb is a tüntetésen ezeknek. Egyrészt már én a technológiát csodálom bennük, másrészt, ha meg már ott van, akkor legalább legyen a felvétel. Te barátságos voltál. Hát meg hát, ha beteggelnek később a felvételen, tudod. A legit jelentkezhet a listánkra egyébként, amin éppen Sikló elrezgetünk. De hát tök jó, mert érted, legit az nagyon angolkodás, de legitimnek a rövidítése az miért ne. De egyébként ez meg szerintem szintén ilyen chat slangba abszolút beszivárgott már évekkel ezelőtt. Tehát én észre se vettem, valószínűleg kimondtam, és azért mondtad, nem? Nem azért tudom. Mondtam, igen, mert tehát, kimondtad. Hogy... Nem figyeltél, hogy kimondtad? Nem, mint ahogy valószínűleg azt se vettem észre, hogy sokszor hozom a spirálhatást, mint magyarázatot bizonyos dolgokra. De nem figyeltem, viszont tényleg az ilyen chat kommunikációban szerintem abszolút ott van. Nyilván a mi mögöttünk lévő generációknak az angol-magyar keverés az már az alap. Tehát ez nem is annyira kérdés, hogy legit vagy legit. Tehát nyilván. Lényeg az, hogy nem bántja meg azt, hogy ez beszivárog a nyelvben. Abszolút nem. Hadd mondjak pár hallgatói megfigyelést, amelyek az évszava vagy az évtized szava minősítésre versenybe szállhatnak. A 2024-i eddig Ferenc szerint a köztársasági golyóstól. Tehát, hogy ennyiszer valóban nem hallottam azt, hogy csak egy meghosszabbított kézről van szó, vagy valójában egy aláírás bélyegzőről. Illetve hát szomorú, de itt a Andrea, illetve a Dorian hallgatónk a pedofil kormány, pedofil mosdató és pedofil simogató kifejezéseket említi. Ugye tegnap beszélgettünk a DK-s plakát kampányról, és azért Robi elég pengeélesen megfogalmazta, hogy az nem igaz, hogy az egyik oldalon mindenki pedofil, a másik oldalon meg egy sincs, és nem érdemes, vagy sőt bűn, ez ementén elvágni, vagy odahazudni egy törésvonalat, mert nem itt van. Mindenkinek dolga van annak a valóságnak az elismerésével, hogy köztük bujkálnak ilyenek, és bocsánatot kérni érte, felderíteni, szűrni, és foglalkozni ezzel a témával. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a pedofil kormány nem áll meg, a pedofil simogató nem áll meg, de a pedofil mosdató az nagyon is megáll. Az megáll, és egyébként azért tegyük hozzá, ezt a típusú egyik oldalon vannak pedofilok, a másikon nincs kommunikációt, azért elkezdte egy pár évvel ezelőtt már a kormányunk elég keményen, amikor gyermekvédelmi törvényt ahogy összerakták meg, aztán ahogy kommunikálták. Tehát azért én nem azt mondom, hogy az ő saját hegyvőkkel kéne visszavágni, de amúgy meg annyira aszimmetrikus az egész szitu. Tehát az, hogy valaki mocskosan játszik, és te nem akarod magad összekenni, ezért te nem akarsz mocskosan játszani. Hát igen, akkor nem is fogsz nyerni. Tehát én nem azt mondom, hogy úgy kell, mint ahogy a DK csinálta most, de azért én vigyorogtam azon, hogy az első gondolatom az első szalag címnel is már az volt, hogy pedofidesz. De biztos nem fogsz nyerni? Tehát nem a DK-ra, csak emlékeztetnék a Gandhinak a taktikájára, hogy ő igenis békés, és üssék meg, de soha nem üt vissza, és előbb-utóbb, lehet, hogy ehhez türelem kell, lehet, hogy ehhez 110 év kell, de előbb-utóbb a másiknak kiesik a kezéből a fegyver. Tehát egyszer már elvégezhetetlen lesz ez. Míg hogyha ugyanarra a szintre zülleszted magad, mint a másik, esetleg legyőzheted, de végül azt a működést, ami ellen felálltál, amit kihívtál, nem tudod leváltani, hanem éppen elsajátítod, és ezáltal hát a probléma részévé teszed magad. Igen. Hát ez egy súlyos probléma, és hát az a helyzet, hogy pedofil ügyben az igazi baj az az, hogy itt sem egy értékválasztás húzódik, mert ha az húzódna, akkor a saját soraikban ülő, meg a saját kádereiket képező pedofilokat is elszámoltatnák, meg lecsuknák, meg nem, legalább nem kegyelmeznének meg nekik. De hogy ezen a téren, ez is egy olyan erkölcsi dilemma, amiben nagyon keményen beleállt a kormányzat, pusztán, hogy a homoszexuálisokat, meg az LMBT csoportokat összepedofilozza, szándékosan félremagyarázva azt, hogy azért érzékenyítenek az óvodában, mert ők gyerekeket akarnak megrontani, nem pedig azért érzékenyítenek az óvodában, hogy a homoszexuális kisfiút ne közösítsék ki a társai. Persze lehet vitatkozni arról, hogy lehet-e úgy érzékenyíteni egy óvodában, hogy azzal nem avatod be a gyerekeket a szexualitásba, és hogy lehet, hogy ezzel jobb megvárni, sőt, én magam is úgy gondolom, hogy ezzel jobb megvárni nem azt, tudom, hogy a gyerek kérdezzen rá erre. Szóval, hogy volt egy ilyen rosszindulatú összepedofilozása a homoszexuálisoknak, miközben azt látjuk, hogy kétféle pedofil van a hatalom szemszögéből nézve. Vannak a mi pedofiljaink, meg a ti homoszexuálisaitok. A mi pedofiljaink azok nem pedofilok, a ti homoszexuálisaitok meg pedofilok. Tudod, ez a... És akkor tudod, az igazi probléma az, hogy amikor a Kőszeg Ferenc csak annyit mond, hogy hát az én időmben azért a tanár meg a diák között a kapcsolat, hogyha tényleg szerették egymást, jártak együtt, stb. Ez azért komilfó volt. Ez egy vélemény volt. Még csak nem is magáról beszél, hanem arról, hogy hát ez azért a 20. század derekán ez még ért. És de pedofil, és lepedofilozták. Tudod, lepedofilozták Kőszeg Ferencet. Nem egyszerűen azt mondták, hogy mentegeti a pedofiliát, pedig szó nem volt kiskorúakról. Arról volt szó, hogy egy egyetemi oktató, egy egyetemi diákkal kapcsolatba lép. Érted, és már az pedofilia, már pedofilia volt ez a vélemény, tudod? De amikor de viszont a saját pedofiliaikról, meg a saját kádereikről van szó, azokat meg kimosdatják. A tabusításnak a mértéke miatt feldolgozhatatlan ez, mert akkor ő a 100 évvel ezelőtti nem normát, de realitást nem figyeli meg. Ugye arról tudunk beszélni, hogy ó, hát igen, a Shakespeare idejében ez még teljesen normális volt, hogy hány éves a Rómeó meg a Júlia. Tudod, az elég messze van az időben ahhoz, hogy akkor ne legyen pedofil a nemzeti alaptanterv, vagy az irodalom tanárod, hogy bemutat egy szerelmi történetet. Két kis kamasz közt. Így nem tudom, egy 15 meg egy 13 éves között, vagy valami. Na, olyasmi, igen. Na de, az, hogy 100 évvel ezelőtt éltek ezekkel a lehetőséggel, ha ezt nem lehet mondani, és te rögtön pedofil vagy, ha erre rámutatsz, akkor nem tudsz rámutatni arra, hogy figyelj, nem vagyunk mi olyan messze attól, hogy még sokkal többen érintettek voltak, talán nem kéne meglepődni, hogy a szomszédodban is találsz egyet. Tehát, hogy ez a probléma, ez igenis láthatatlanul jóval nagyobb számban ott van a társadalomban, mint amennyire ellegyezgeted. Azért, mert elismerhetetlen, meg vállalhatatlan, csak azzal, hogy ha nem a valóságból indul ki az életed, ha hazudsz, ha átvered magad, akkor nem oda fogsz jutni, amerre azt a hajót hát, kormányzod. És ez az alapvető hiba, amit elronthatsz, hogy nem nevezed meg azt, ami tényleg történik. Az van, hogy a politikai ellenfeleket pedofilozzák. Tehát az érv, és bármilyen alkalom jó alkalom. Tehát azt magyarázza, hogy az ő idejében a tanár meg a diák közt, na, az azért még belefért, és akkor ő pedofil, tudod? Viszont abban a pillanatban, arról van szó, hogy az ő soraikban ott van nem egyszerűen valaki, aki pedofil, hanem egy ragadozó, aki egy árvaházat vezet, és aki miatt az egyik megrontott diákja az öngyilkosságot követel, akkor azt meg kitüntetik. Tudod, magyar bronz érdemkereszt polgári tagozatát kapja meg. Tudod, ez itt az igazi ellentmondás, hogy az egésznek van egy milyen politikai motiváltsága. Egyrészt a Kőszeg Ferenc lepedofilozásának, az LMBT érzékenyítés lepedofilozásának, illetve a saját kádereik kitüntetésének, kegyelemben részesítésének, kimosdatásának. Na, és az egyik oldalon, tudod, speciál, az egyik oldalon pedofilok vannak, a másik oldalon meg éppen nem. Egyébként nagyon szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban valamit, csak nem voltam itt egyik adásban sem, de volt egy ilyen megfigyelésem, amit nem olvastam egyik elemzésben sem az évértékelő, évnyitó, évzáró doktor miniszterelnök beszélni, ami azt mondta, hogy ez a döntés megosztotta a nemzetet. Én azt látom, hogy pont ez a döntés hozta össze. Tehát, hogy ez a kegyelmi döntés nem osztotta meg a nemzetet. Egyáltalán nem. Tehát annyira félre van ez nézve még mindig ott, hogy ő képes volt állni a kamerák elé, mert az, hogy a saját slepe elé, az hagyján, de kamerák elé, és azt mondja, hogy ez a döntés megosztotta a nemzet. Nagyon nem, és nagyon vártam egyébként a legelejétől az ügy kirobbanásának, hogy mikor jön el a Jézusi megbocsátás kártya, és megérkezett, jóval később, mint gondoltam. Végig Balogh Zoltánnál van. Így van, és hogy ez is olyan, hogy nyilván nem lehet megbocsájtani a homoszexuális pedofiljaitoknak, de itt azért csak megérkezett ez a kártya. Konszenzus lehetőséget hagyják ki azzal, hogy el akarják helyezni valamelyik oldalon ezt a bűnt, pedig végre valamire, tudod, ez lehetne az a pici kenyérdarab, amin megtelepszik a penészgomba a jó értelemben, és a végén penicillin lesz belőle. Az a vivőanyag. Hogy felsorolnék még pár ilyen kifejezést itt a végén, egyrészt az NPC, a cringe, a postmodern gaslighting, red flag és AI, ez az elmúlt két évben nagyot ment, bár valamit már régebb óta pörgetünk. Aztán írtam még hallgató, hogy a Karen kifejezés néhány éves, a paraszociális kifejezés és az astroturfing, az nem tudom, hogy micsoda, majd az, azt hiszem, hogy valami hirdető elrejtése egy tartalomban. Aztán sokat hallom, és László írta is nekünk, hogy based. Az, hogy valaki hát megalapozott, vagy önazonos, vagy hogy tudod, az a vélemény, az nem esik le róla, ahogy előadja. Aztán a boomer és társai már volt. A nem láttunk jönni, ezt írja nekünk Ádám. Ez tényleg az elmúlt 2-3 évben szivárog át az angolból egyre inkább. Doxolás, ez nem tudom mi. Az, amikor... Meg szimp. A doxolás, te tudod? Azt tudom, amikor egy az online térben egyébként anonim, vagy valami, valamilyen karakter mögötti jelenléteret valaki felfedi, meg nem csak azt, hanem mellé esetleg még plusz infókat. Akkor a lakcímedet kiposztolják, hogy minél többen támadjanak rád esetleg. Az is az, de meg privát fotókat esetleg ilyesmi. Valami beléd szorult még az előbb. Az ott is marad. Igen, már marad. De a swatting az meg eltűnt, ugye? Azt nálunk sose volt, de a swatting az ugyanabból a kultúrkörből jön, körülbelül onnan a doxing, amikor a swat csapatot küldöd egy valakire rá. Ezt most már nem csinálják, de éveken át ment. Tehát, hogy ki erőszak, meg kábítószer, meg hasonló témában bejelentést teszel egy adott címre, oda kivonul a swat, és akkor ezzel lehet röhögni. Ha most nem, akkor nem, kommentek alapján küldjük ki a swatot. Igen, igen. Mills nyomozó és Somerset nyomozó a hetedikben hatalmas megvetéssel néztek össze, és hangzott el, hogy imádják ezt. Igen, igen, igen, igen, tényleg.